Są podtopienia budynków mieszkalnych, między innymi na ulicy Piłsudskiego jest podtopiona galeria handlowa na ulicy Jana Pawła. Ponad 200 strażaków cały czas pomaga mieszkańcom w układaniu zapór z worków i usuwaniu wody z piwnic. Najtrudniej jest ciągle w Osobnicy, gdzie w wodzie stoi 15 domów i nadal nie wiadomo, czy nie trzeba będzie ewakuować ludzi. Fatalne dla zdrowia kobiet są najnowsze wyniki badań, które ogłosił Instytut Zdrowia we Francji. Prawie 100 tysięcy pań, które w ostatnich latach przeszło zabieg wszczepienia protez piersi, musi natychmiast zgłosić się do lekarza. Relacja Marka Brzezińskiego. Według raportu każda kobieta, która w ciągu ostatnich 10 lat przeszła zabieg z powodów leczniczych bądź estetycznych, powinna natychmiast poddać się badaniom i to bez względu na to, jaka firma była producentem silikonowych wkładek wszczepianych w piersi. Na pierwszy ogień idą produkty firmy PIP, ale na tym nie kończą się badania, które Francuski Ośrodek Zdrowia i Bezpieczeństwa Medycznego prowadzi od 2 lat, a celem jego jest ustalenie konsekwencji wszczepiania tego typu protez powodujących w łagodnych przypadkach alergię w skrajnych nowotworach. A u portu zwrócili się do 700 klinik i szpitali we Francji, które przeprowadzały zabiegi wszczepiania silikonowych protez, o dostarczenie informacji pomagających zidentyfikować pacjentki, by móc je ostrzec i przebadać. Skandal, który wybuchł 4 lata temu, dotyczy nie tylko mieszkanek Francji, ale także kobiet z innych państw, w tym głównie z Ameryki Południowej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na plażach koło brzegu już 5. rok powiewają błękitne flagi. To jest międzynarodowe wyróżnienie za czystość wody, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. A przyznano je plaży centralnej i zachodniej. Turystów bardzo to cieszy, także to, że kołobrzeskie plaże poszerzono. To jest to, co się właśnie podoba. Plaże są poszerzone, no i oczywiście to, że są strzeżone plaże. Jestem pierwszy raz w Kołobrzegu i plaża jest bardzo ładna. Przede wszystkim jeśli chodzi o czystość. To jeszcze o producentach biżuterii z bursztynu, którzy chcą szukać i wydobywać jantar na Lubelszczyźnie. O tym, że w powiatach parczewskim, lubartowskim i radzyńskim są złoża bursztynu, mówi się już od dawna, a część z nich udało się potwierdzić już w ubiegłym stuleciu. Jednak brak było wówczas odpowiedniej i opłacalnej technologii wydobycia. Teraz temat wraca, mówi starosta parczewski Waldemar Wezgraj. Trzeba przede wszystkim rozpocząć od dokładnego zbadania potencjalnych złóż i miejsc, gdzie ten bursztyn może się znajdować, przy zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń, tak zwanych sonarów czy geosonarów. Tego typu badania praktycznie można wykonywać w każdym miejscu, między budynkami, na wolnej przestrzeni, także nie stwarza ona żadnych praktycznie szkód. Na terenach 3 powiatów w województwie lubelskim złoża bursztynu szacuje się na ponad 250 tysięcy ton. Kolejne informacje w Trójce, 21. Zapraszamy. Opad deszczu prawie w całej Polsce i ciągle najmocniej. Na Podkarpaciu i w Małopolsce, na wschodzie lokalnie burze. Także jutro deszcze w większości regionów, burze na północnym wschodzie, na Nizinie Szczecińskiej i na ziemi lubuskiej będzie od 22 do 25 stopni. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Lista osobista. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Do miłości, zmuszają do miłości. naszych wozów przewijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury. Dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. Naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, witamy ponownie. 10 minut po godzinie 20, program trzeci, lista osobista malarzy i żołnierzy. Staszek Holak, kiedyś lider formacji malarzy i żołnierzy, tak sobie wymyślił, że na 50. urodziny gościnnie zaprosił Czesława, który trochę kabaretowo wykonał tę wersję i to będzie taki prezent. Projekt się rozrósł do całej płytki malarzy i żołnierzy. 50 gościnnie Czesław Mozil, The Craftman, Janek Samołyk, Kumka Olik, Lesław z Komet, Michał Wiraszko z Muchi Metal, Waluś, goście piosenki, te chyba najważniejsze w dyskografii malarzy i żołnierzy, nagrane na nowo z udziałem gości. A to młoda dziewczyna, która wygrywała wszystkie znaczące przeglądy piosenek poetyckich, spotkań artystycznych. I kiedy już nie było nic do wygrania, to całe szczęście, że ktoś mądry wpadł na pomysł, żeby wreszcie nagrać jej płytę. No i tak powstała płyta Zbiór porannych bzdur Dominiki Barabas, choć była wcześniej taka płytka, którą wydała, ale pamiętam, rozmawiałem z Dominiką, tę chyba traktuję jako taką pierwszą poważną. Kawa zmyła lepki sen. Kac morderczy u drzwi sterczy. Chyba nie ominie mnie. Wspomnień garstka, wstydu miarka. Przed oczyma twoja twarz. W głowie pustka, w pustce głupstwa. A w tym wszystkim ciągle ja. Niezgrabnie, nieporadnie tak. Czuję. Wciąż wlewa się do serc, tam gdzie ty. Zawsze szczęście wokół znowu rodzi się. Dusze nieznajome w moment splotły się ustami słów. Choć to głupie, choć szalone, opuszczasz moich snów. Z takim słowem w mojej głowie pędzę przez kolejny dzień. Choćby runął świat po drodze, wiem, że jeszcze spotkam cię.

brzegu. Mentolowe papierosy, ale ciągle mentolowe papierosy. Ale ciągle mentolowe papierosy. Na mój prywatny użytek o tej piosence mówię, że to piosenka o sklerozie. Doktor Misio, młodzi. Z tą historią wiąże się, a może nie jakaś najwyższych lotów historia, ale spore zaskoczenie, bo kiedy Arek do mnie zadzwonił i powiedział, że nagrał coś i że chciałby, żebym posłuchał, i to jeszcze nie była forma płyty wydanej, tylko otrzymałem to na kompakcie, to z pewnym dystansem podszedłem do tego, bo i nazwa wydawała mi się taka trochę chybiona rynkowo, Doktor Misio. No ale z drugiej strony, gdy posłuchałem tych utworów i gdzie część z tekstów oczywiście ma jakiś taki kontekst opisu rzeczywistości, raz na poważnie, raz na mniej poważnie, to dotarło do mnie, że to może być fajne, ale nie bardzo wierzyłem, że aktor jest w stanie zbudować zespół, który zagra znakomicie ten materiał i w dodatku będzie konsekwentny i będzie występował w tych niebieskich majtkach i takiej koszulce z dziurkami na ramionczkach. Nawet nie wiem, jak się taka męska garderoba nazywa, bo nie nosiłem, ale dosyć barwnie pamiętam modę na te koszulki takie z dużymi dziurami w latach 70. I potem zobaczyłem koncert promujący tę płytę, gdzie fantastyczny zespół stanął na scenie i Arek absolutnie na poważnie zaśpiewał te utwory, które są poważne na tej płycie, a z przymrużeniem oka te, które są mniej poważne, jak mentolowe papierosy. To teraz z tej ciemnej strony. Zbieram punkty faktury. Program lojalnościowy. Karta stałego klienta. Żeby dostać nagrodę, odpust i życie wieczne. Albo coś w tym stylu, wiesz. Dziś jest promocja. Szansa na płytki tu. Jest promocja śmierci w Tesco. Dziś jest promocja, szansa na płytki tu. Dziś jest promocja śmierci w Tesco. Stoją urny, nie wiesz, puste czy pełne. Drugi zgon jest dziś gratis. Trochę gaszonego bagna. Zapraszamy ponownie. Było nam bardzo miło, ale się skończyło. I już nie będzie miło, nie. Dziś jest promocja. Szansa na płytki tu. Dziś jest promocja śmierci w Tesco. Dziś jest promocja. Szansa na płytki tu. Dziś jest promocja śmierci w Tesco. Thank you. Grażyna napisała: bardzo lubię doktora Misio, chyba na pewno dzięki samemu panu Arkowi. Dokładnie tak miałam, kiedy usłyszałam, że on, taki rozczochrany, sprefabrykował zespół na poważnie. No i proszę, okazało się, że na bardzo poważnie. Uwielbiam pana Arka również jako aktora. Tak, bardzo dobra płyta. Doktor Misio Młodzi. Dalej jest tak: pod koszulki z dziurami chyba były bez nazwy. Tak pisze pani Grażyna. Być może, że były bez nazwy, ale to parafrazując pierwszy utwór, a w zasadzie nazwę tego zespołu, który otworzył drugą godzinę, to chyba podstawowa garderoba malarzy i żołnierzy. Tak mi się wydaje w tamtych latach. Dobrze, przenosimy się do Trójmiasta. Z niecierpliwością czekam na nową płytę tej formacji. Chases z Trójmiasta. Jeszcze do nich wrócę. Wcześniej list od pana Zbyszka z Bielska-Białej. W lutym byłem na koncercie doktora Misia w Bielsku-Białej. Znakomity występ. Arkadiusz Jakubik daje na scenie z siebie wszystko. To prawda. No a po koncercie można z nim porozmawiać. Fantastyczny gość. No i polecam teledyski do Mentalowych Papierosów i Dziewczyn. Ja też. Dziękuję bardzo panie Zbyszku. artur.orzech@polskieradio.pl. Wracam do Chases. To płyta Social Distortion, ma być nowa. Kiedy usłyszałem od Michała Gabrielczyka i jego teamu, że że oni nagrywają w jakiejś dźwiękoszczelnej kapsule, gdzie ten dźwięk wewnątrz ponoć rozchodzi się idealnie i nie załamuje, to rzeczywiście wprawiło mnie to w osłupienie i pomyślałem sobie wtedy, że chciałbym tam wejść na chwilę i posłuchać, jak te dźwięki się rozchodzą, gdy oni grają. I jak powiedziałem, czekam na nową płytę. Black or white, betrayal, hate, love and kill was all what you could. One way or another, either way you behave like you should. But can you recognize the proper path you make? Your way of thinking, I will be you. No one feels like me. Even when she almost makes me now I fail. None of us is free. All my and heaven's got the only wisdom, as wise men say. One way or another, either way you behave like you were playing. But can you recognize the proper path you make? Yes, it is real. You think if you impose your way of thinking, I will be. Z rozwagą, świetnie komponują i słyszą też ciszę, która jakże istotna jest w muzyce. Chases z płyty Social Distortion i po raz trzeci powiem, że czekam na nową, Michale. Jeszcze doktor Misio rozpalił państwa. Ostatnio przypomniałem sobie wszystkie imiona i nazwiska osób z mojej klasy z liceum. Taka bezsenność. No to z liceum to chyba to nie jest problem, jak z doktorem Misio, ale jakby państwo tak z podstawówki popróbowali. to może być już większy problem. No, oczywiście nie w przypadku, jak macie 16 lat. Wtedy jest dużo łatwiej. Nasza miłość ma skrzydła, młode skrzydła dwa. Niosą nas wyżej i wyżej, nasza podróż trwa. Nasze skrzydła nie z wosku i nie z ptaków są piór. Nie jesteśmy jak Ikar, on ze słońcem miał spór. Nie wypuszczajmy dłoni, nie zostawiaj mnie. Miłość musi mieć skrzydła dwa, a jedno skrzydło nadbyt słabe, żeby nasza miłość ma skrzydła, jeszcze skrzydła ma dwa. Jeszcze do nieba nas niosą, jeszcze my to ty i ja. Echo twe słowa przynosi, zostanę z tobą, zostanę po kres. Tylko przy tobie me serce daje gorącą krew. Nie odtrącaj mej ręki, nie odpychaj mnie. Z jednym skrzydłem jak kamień spadnę, bo jedno skrzydło nadbyt słabe, żeby od domu, a on woła imię me. Lecz moje skrzydło już martwe. Idę i nie wiem gdzie. Nie odtrącaj mnie ręki, nie odpychaj mnie. Niezdolna młoda kobieta Maja Kleszcz. Pan Michał pisze, fajnie, że wróciła na antenę. Szampana na tym koncercie zawsze będziemy pamiętać, kiedy coś nowego nagra. Nie wiem. Przy okazji, jeśli będzie taka możliwość, zapytam. Jeszcze chciałem podziękować pani Dominice, bo pani Dominika jako jedyna wie, jak nazywały się te podkoszulki z dziurami. Ponoć szwagierki. No dobra. To od dzisiaj dla mnie będą szwagierki. Młody, zdolny, także z płyty w sumie całkiem niedawno wydanej. We'll be right back. pośród czterech ścian. Kiedy pas ciężki, nudni w głowie, rodzi się plan. Nowy świeższy, a czy lepszy, odpowiedz sam. Potrączy z prądem do przodu, prosto podążam. Zmian skutki rejestruję, bez wczutki nie odczujesz. Wersję skutki, ale zajmuję chwilę, zanim go zinterpretujesz. Stresa, stres nie zestresuje, stresa tu masz, stresu w ogóle. Bez wódki smutki morduje, bez niej obiaduje w bóle. Sowa i werbel są tu na miejscu, czad na jabingi, słychać już wejściu. Wszystko co mam tu jest w moim sercu, nie brakuje taktów, ani wersów. Jest też riff gitarowy, riff już gotowy, właśnie wpadł mi do głowy. Pomyślunek nowy. Zgoni, nie pozwala spać. Sięgam po broń, mikrofon odpalam, by zgrać. Utopiony czasem w utopijnych myślach trak. Łoj, wszystko albo nic. Muzyka schodnika, co pozwala ludziom żyć. Broni ciebie, broni się nią, gdy przyjdzie walczyć. Musi mi wystarczyć. Jeszcze raz, dzięki wielkie, tak na wypadki wszelkie. Jeszcze raz, nie wymięknę, dopóki teksty pisze mi serce. Tak jak bas w swej piosence, dla moich ludzi wszędzie. Prawda w tym napędzie, pierwsze zajmuje miejsce. Politycy znów powinni bać się, bo powiem całą prawdę i tylko prawdę powiem tu. Policjanci też nie mają łatwiej. Ich prawa nie dają mi prawa bytu. Ja w sercu mam broń, a w słowach tarczę. Słuch wyczulony na dźwięki trybów systemu. Słyszę jak zgrzytają przesuwając się. To nie dźwięki mojego serca rytmu. Łoj. Alarm dzwoni, czas nas goni, nie pozwala spać. Sięgam po broń, mikrofon odpalam, by zgrać. Utopiony czasem w utopijnych myślach trak. Łoj. Wszystko albo nic. Muzyka schodnika, co pozwala ludziom żyć. Broni ciebie, broni się nią, gdy przyjdzie walczyć. Musi mi wystarczyć. Sound systemowej sceny Syn, czyli Junior Stres ze swojego albumu. I jeszcze zostajemy przy tej płycie, tu gościnnie Wienio. Panie dyrektorze, wybacz, nie mam czasu zjawić się, ani ochoty z tobą napić się w twojej prywatnej posiadłości. Panie dyrektorze, weź rakietę i wystrzel się. Daleko w kosmos ja widzieć chcę, jak kalkulacja w końcu porachuje twoje wszystkie kości. Ja za to płacić nie będę, bo na to nie stać dziś mnie. Nigdy nie będę na to wyczerpywał siły swej. Dokumentne nieporozumienie jest w tej. Z palca wyssanej operze mydlanej. Nie klęknę bez waszych pieniędzy milżej. Z podziemia słychać dziś dużo lepiej. Pęka bank za bankiem, bankiet za bankietem. Nie chciałbym nigdy trafić do ciebie, to nie ja. Jem TV w TV na początek dnia, to nie ja. Tańczę na lodzie, gdy muzyka gra, to nie ja. I moje oblicza dwa. Nie ma bata, nigdy nie zobaczysz mnie tam. To nie ja. Jem TV w TV na początek dnia, to nie ja. Tańczę na lodzie, gdy muzyka gra, to nie ja. I moje oblicza dwa. Nie ma bata, nigdy nie zobaczysz mnie tam. Nie chcę nigdy balować z wami. Nie będę czekać pod twymi drzwiami. Nie dla mnie to, co widać za nich. Siebie nigdy bym nie oddał za nic. Nie graj mnie, bo ja z gwiazdami. Nie siedzę, nie świecę nocami. Nie bredzę, nie wiedzę ociany. Z prezesem, frazesem pijany. Panie dyrektorze, wybacz, nie mam czasu zjawić się, ani ochoty z tobą napić się w twojej prywatnej posiadłości. Panie dyrektorze, weź rakietę i wystrzel się. Daleko w kosmos ja widzieć chcę, jak kalkulacja w końcu porachuje twoje wszystkie kości. Mam zwykłe potrzeby, nie jakieś kaprysy. I kręcą mnie na murach napisy, nie na ściankach wyzyw sławy kulisy. Junior i Wienio z podwórka Urwisy. Tylko Filisy, ziom i moja dziewczyna. Ja bez Rolexa wiem, która godzina. Jak pan wytrzyma, panie dyrektorze. Ja bez luksusów widzę świat w kolorze. To twardy orzech, jest do zgryzienia. Trzeba wiedzieć, co warto doceniać. Dobry i rower jest do jeżdżenia. Szle pozdrowienia prosto z podziemia. Zwykłe zdarzenia cieszą nas bardziej niż operacje, ziom, na twojej karcie. Haj super karcie, ej, weź mnie nie kuś i daj spokój zwykłemu człowieku. Panie dyrektorze, wybacz, nie mam czasu zjawić się, a nie ochoty z tobą napić się w twojej prywatnej posiadłości. Panie dyrektorze,

Autopromocja. Wiesz państwu, na debiutancki album tego zespołu czekaliśmy dość długo. Gdy nareszcie się ukazał, wywołał prawdziwą burzę. Ósmego września minionego roku zespół Camp przyjechał do Trójki zagrać utwory z tej płyty na żywo. Retransmisja koncertu jednej z największych gwiazd rodzimej elektroniki. W najbliższą niedzielę o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani. W każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN pyta, czy łomżing można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczyną bywa lat. Więc łapy smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je, je, je. Się wstrąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejna odpowiedź Hamasu na izraelską operację w Gazie. Rakiety spadają na Tel Awiw. PiS apeluje o jedność prawicy i podkreśla, że tylko tak można zmienić władzę. Każdy dzień tej władzy kosztuje nasz naród bardzo drogo. I dla Holandii, i dla Brazylii to mecz pocieszenia. Za godzinę zagrają o brąz mundialu. Alarm bombowy w Tel Awiwie, Jerozolimie i kilkunastu innych izraelskich miastach. Znów zawyły syreny, a mieszkańcy zeszli do schronów. Palestyński Hamas po 20 naszego czasu wystrzelił rakiety na Tel Awiw. Według izraelskiej telewizji na miasto spadło 6 do 8 rakiet, przy czym co najmniej 4 zostały przechwycone przez system Żelazna Kopuła. Ostrzał to odpowiedź islamistów na prowadzoną od 5 dni izraelską operację Obronny Brzeg. W nalotach na Gazę zginęło ponad 100 osób. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała Palestyńczyków i Izrael do natychmiastowego zawieszenia broni. Wojciech Cegielski. Palestyńskie rakiety spadły wieczorem na miasta Ashdod, Ashkelon, Rehovot i Jawne. Alarm rakietowy słychać było także w Jerozolimie. 3 wystrzelone przez Hamas pociski spadły też na tereny palestyńskie na zachodnim brzegu. 1 w rejonie Betlejem, a 2 niedaleko Hebronu. Izraelskie lotnictwo nie przestaje bombardować celów w strefie Gazy. Bomby spadły m.in. na centrum dla niepełnosprawnych oraz zabiły 2 siostrzeńców byłego lidera Hamasu, Ismaila Haniyi. Armia zarzeka się, że robi wszystko, by oszczędzić cywilów, ale ONZ alarmuje, że 3/4 ofiar to właśnie cywile. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do zawieszenia broni, ale rozejm wydaje się być odległy. Izrael jest zdeterminowany, by bronić swoich ludzi. Hamas musi zrozumieć, że nie może bezkarnie strzelać do naszych cywilów rakietami z Gazy. Mówi rzecznik izraelskiego rządu Mark Regev. W negocjacje zaangażował się m.in. Egipt, ale liderzy Hamasu już zapowiedzieli, że nie chcą Kairu jako negocjatora rozejmu. Z kolei szef izraelskiej dyplomacji Avigdor Lieberman oświadczył, że jutro ma zapaść decyzja o inwazji lądowej w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jutro w Wiedniu o konflikcie rozmawiać będą szefowie dyplomacji USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Z kolei w poniedziałek sytuacją w Gazie ma się zająć Liga Arabska. Tylko działając razem można zmienić władzę. Tak do ugrupowań prawicowych apeluje szef Prawa i Sprawiedliwości.